राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताश महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 25 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्ग आश्रम राम सब प्रिय सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं भगवान ही प्यारे हैं केवल मनुष्य विमुख हुआ है उनकी तरफ देखता नहीं नाशवान पदार्थों को महत्व देता है ये जानता है शरीर रहेगा पर्वतों नहीं रहेगी ये पदार्थ नहीं रहेंगे ऐसा जानता है फिर भी इनमें आश्रित होता है ये गलती करता है जान करके और मन में समझता है मेरे समझ में नहीं आती समझ में आती है मतलब आदर नहीं करता उसको महत्व नहीं देता नाशवान समझ में आता है नाशवान है परंतु इसका आदर नहीं करता आदर भीतर से महत्व नहीं करता ये तमाशा ये रहने वाली चीजें नहीं है सब खत्म होने वाली है कोई रहने वाली चीज नहीं है फिर भी इनमें आसक्ति करता है आसक्ति ये भूल है भूल भूल मिटा दे पर काम ठीक है सब ठीक हो जाए एक परमात्मा ही है ये परमात्मा है नाम से परमात्मा ही है हूं नाम से भूल है नाम से ठीक है वो मैं को साथ में बनाने से हूं होता है ये तो है ही है वह ये अहंकार है मैं हूं मैं अहंकार है ये अपना प्रकृति है है वो ये स्वयं परमात्मा है तो अपरा प्रति मुख्यता से मैं हूं गया अगर इस मैं बना अपना अहंकार बना अपना व्यक्तित्व छोड़ दे पकड़े नहीं तो है रह जाएगा स्वाभाविक इन्हें प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा उद्योग होना नहीं पता है कोई करना कुछ नहीं है ये तो है मैं क्या करना है परिपूर्ण एक सत्ता के सिवाय कोई वस्तु है नहीं सत्ता ही सत्ता है इसको हम ब्रह्मास्मि भी कहते हैं तू भी कहते हैं तू ही है तू ही है तू ही है ये भाषा है अलग अलग इसको जो ठीक लगता है उसने कहता है वो एक हम भी मजमी क्या हो जाता तुम्हें तुम्हें दो एक परमात्मा ही है। यही मान ले, स्वीकार कर ले, एक परमात्मा ही है ना, वही है। सब है के अंतर्गत है, सत्ता है। मनुष्य विचार करते हैं तो बाहर भीतर ऊपर नीचे बहिरंतर से भूतानाम असरम सरम से बहिरंतर से भूतानाम प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर ऊपर चारों तरफ हुई है। जिसमें आता है अंतपूर्ण बहिपूर्ण पूर्ण कुंभ वर्णमय अंत शून्य बहिशून्य शून्य कुंभ वर्णमरे अंत शून्य बहिशून्य कुंभ वर्णमरे अंत पूर्ण बहिपूर्ण पूर्ण कुंभ वर्णमय बर्फ घड़ा हो बर्फ घड़ा बर्फ घड़ा हो पानी से भर दिया जाए और समुद्र में रहते तो गढ़ा है उसे बाहर भी जल है भीतर भी जल है और गढ़ा भी जल ही है। भाई रंत सब होता नाम और चरम असरम है मुझे सूक्ष्म दूरस्थ हम शांति की सत दूर से दूर नजीक नजीक वही एक ही परमात्मा है। बड़े अंतर से भूता नाम सुनोगे बाहर भी वही है भीतर भी वही है भीतर भी जल रहा है बाहर भी जल रहा है और चराचर वही है वही है सावर जंगम भी वही है असरम शरम सूर्मता वो अत्यंत सूक्ष्म मनुष्य अभी की है जानने में आता नहीं। देखो दृष्टि के दूर पर भी दिखता नहीं अत्यंत नजीक भी दिखता नहीं और सामने थे ये होता तब दिखता अत्यंत दूर और दिखता नहीं साफ नजीर कजल आंजा हुआ अपने नाक में वो कजल दिखता नहीं वो अति नजीक है। ऐसे वो परमात्मा सबसे नजीक है दिखता नहीं दूर से शांति की इज्जत दूर से दूर वही है नजीक नजीक वही दूर शांति की इज्जत सरल बात है जो मान लगे सबके बाहर भीतर हुई है और वही है दूर भी वही है नजीक भी वही है उसके सिवाय कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं तो परमात्मा ही परमात्मा है। बड़ी सीधी सर बात इसको स्वीकार कर ले स्वीकार कर ले स्वीकार कर ले परमात्मा है परमात्मा परिपूर्ण है सब शांत सदिघन सदिघन आनंद घन सच्चिदानंद परमात्मा है सिद्धांत एक ही सत्ता विचित्र रूप से है जो विचित्र रूप से दिखता है एक हम भविष्य एक में बहुत हो जाऊं तो एक ही है बहुत ही है वही है केवल स्वीकृति मात्र है, स्वीकार मात्र है। ये संसार भी स्वीकृति मात्र से दिखता है, संसार है नहीं, ये मान लिया इनमें से दिखता है संसार, वही परमात्मा ही संसार रूप से दिखता है। जब न होता हुआ भी मान ऐसे संसार दिखता है, जो वास्तव में है उसको माने तो वो देख जैसे क्या से वो तो है नाम ही वही है, मनी श्री सर्व बात है। केवल स्वीकार कर ले, स्वीकार कर न होते संसार को संसार दिख, संसार दिख, संसार दिखने वाले कहते परमात्मा है ही नहीं, है ही संसार ही है, तो संसार स्वीकार कर लिया तो संसार दिखने लग गया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथे हो जाने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथे हो जाने, जिसे उसमें होते वैसे ही भगवान जी वैसे ही भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं, वो स्वीकार करे तो भगवान वैसे दिखने लगे, भगवान स्वरूप से दिखने लग जाए, केवल ये मानव है कि आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा ही है, अनेक रूप से वही है, सभी बाहर वही है भीतर वही है, जैसे बताया है बर्फ का घड़ा है क्या जली है, जली बर्फ है वो भी जली है, भीतर भरा हुआ जली है, बाहर रखा वो भी जली है, घड़े रूप से देखते हैं तो दिखता है, तत्व ही नहीं है जो इस तरह से एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट होता है। बहिरंतस्य भूतानाम असुरम सर्वे सूक्ष्मता तद्विज्ञेयम् विवृतम् शांति एतत् श्रुति सर्व बात है, आप आयो, आप आयो, सर हृदय से सीधे हृदय से आप ही अनेक रूप से आप ही बने हो, आप ही बने हो, आप ही बने मस्त हो जाए। यथा प्रकाश का कृत्रिम लोक में मौलवी क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा कृत्रिम प्रकाश वाली भारत, एक सूर्य ही प्रकाश नहीं होता है, तथा प्रकाश एक का कृत्रिम लोग संपूर्ण संसार को ऐसे क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश नहीं होता है, क्षेत्र ही अपने क्षेत्र को शरीर को माने वो अहंकार को पकड़े एक नहीं जीता है, अगर अहंकार नहीं पकड़े तो सब शरीरों को वो एक क्षेत्र प्रकाश होता है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्रिम कृत्रिम कृत्रिम कृत्रिम सर्व सब क्षेत्रों के बाहर है, भीतर है, सब जगह परिपूर्ण शमशांत घन आनंद घन रूप से परिपूर्ण है। केवल स्वीकृति है, स्वीकृति मात्र न देखे उसको। भूमा शाश्वत सर्वदा धूमा शाश्वत संतोष है तो सर्वदा। यह देह है बोला घड़ा बरता बिगड़ता है, तू ही है। संतों ने अनेक तरह से इसका वर्णन किया है। जैसे स्त्री अपने पति को उभे कर दी फिर बहुत दूर हुए, वे ऐसा कहते वे ऐसा कहते हुए, ऐसे संत लोग भी इस परमात्मा को वे कहते वे परमात्मा हुए। और यह है ये भगवान है, परम संत से मैं प्रिय हूं। भगवान को परोक्ष प्यारा लगता है, परम संत से मैं प्रिय हूं, मेरा प्यारा है। स्त्री के नजदीक से नजदीक पति है और कोई ही नहीं है। पिता कन्या दान कर देता है तो वही है, उसी के नाते सबकी पूजा करती, सबकी सेवा करती है। कोई सास है, कोई ससुर है, कोई देवर है, कोई जेठ है, कोई नंद है, तरह तरह के तरह तरह। उस पति पिता के एक एक ही उसी के नाते सबकी सेवा। ऐसे संतों के एक परमात्मा के नाते ही है। मस्त हो जाते हैं, भैरंतर से भूता नाम सरम सर्वे बसर सूक्ष्मता तद विज्ञे दुर्थम शांति अविभक्तम विभक्तेषु अद्विभक्तम सभी सब में अविभक्त है। ज्ञान दिखता है भगवान की लीला है। लीला लीला का वर्णन करते हैं, लीला को देखते हैं। वे बड़ुआ भी है जो लीला का अनुभव करते हैं। रात दिन सब समय एक लीला ही हो रही भगवान की, कहीं उत्पत्ति है, कहीं स्थिति है, कहीं पालन है, कहीं संहार है, कहीं है। लीला मात्र तो कहीं मिले वो लीला मात्र है। मौज में रहते हैं, मस्त में रहते हैं, हर तो लीला का ही अनुभव करते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।